σε λεβέντες. Λεβέντι σε. Σε λεβέντες. Λεβέντι σε. Ουί. Κολοκοτρώνει στην Ελλάδα, μας κράτησε σιγά. Σιγά. Στα μάτια του ένα σύννεφο. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Με στην καρδιά, καρδιά του σίδερο. Κυλάει το αίμα, σκέπασε τον ήλιο. Είσαι λεβέντες. Κι ο χάρος σε λεβέντες. Κι ο χάρος ροπολαγέ. Είσαι ντούρος. Ντουροστίκ. Είσαι ντούρος. Είσαι ντουροστίκ. Λέει ένας από τα Τρίκαλα. Πήγε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα Τρίκαλα και έπεσε πάνω σε αυτόν τον κύριο που του είχε πάει και κάτι τρόφιμο εκεί να του δώσει, αυγά, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και του είπε όλα αυτά. Ότι είναι ο Κολοκοτρώνης, ο δεύτερος, όχι ο πρώτος. Πάλι καλά, θα μπορούσε να τον πει και πρώτο. Είναι ο δεύτερος Κολοκοτρώνης, είναι Λεβέντης και είναι ντούρος και ντουροστίκ. Όλα αυτά μαζί από έναν οπαδό της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σεμνός ο πρωθυπουργός μας, δεν ήθελε να τα ακούει, του λέει τι είναι αυτά που λες. Αλλά όμως καθόταν εκεί, τα άκουγε. Το κρατάμε ότι είναι και Λεβέντης, γι' αυτό και το τραγούδι. Ο Χάρος αεροβόλαγε. Βλέποντας το Λεβέντη, λογικό είναι να αεροβολήσει και ο Χάρος με τον δεύτερο Κολοκοτρώνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όμως μας περιέγραψε για άλλη μια φορά, γιατί πρέπει να το ακούμε, να το μαθαίνουμε. Σε 10 μέρες έχουμε εκλογές. Το πρόγραμμα. Αλλά το debate τι κατέδειξε, φίλες και φίλοι, τι κατάλαβα εγώ από αυτή την εμπειρία. Ότι υπάρχει σήμερα ουσιαστικά μία αξιόπιστη πολιτική πρόταση διακυβέρνησης της χώρας, ένας αχταρμάς της Νέας Δημοκρατίας. Σφάλουν τα μάτια, μάτια και οι καρδιές, σφάλουν τα παραθυριά. Κλείστε πόρτες, παράθυρα και χαριμάδες. Με τα χυμάγιο, χάροντας καβάλα και εκείνος... Κολοκοτρώνης στην Ελλάδα, μας κράτησε. Τι σιγά σιγά, έχει δίκιο ο κύριος. Είναι ο δεύτερος Κολοκοτρώνης στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα είναι αχταρμάς. Το έχουμε καταλάβει, δεν έχει σημασία. Όσο πιο αχταρμάς, τόσο μεγαλύτερες, περισσότερες και μεγαλύτερες πιθανότητες να εγκριθεί από τον ελληνικό λαό. Ο Κολοκοτρώνης είναι ωραίος αυτός ο κύριος, δεν χορταίνουμε να τον ακούμε, γιατί τα λέει και με πάθος, δεν λέει απλά είσαι ο Κολοκοτρώνης, το πιστεύει, είχε αγωνιστεί να φτάσει κοντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί είναι και η φρουρά, είναι και οι υπόλοιποι, έφτασε και του έλεγε αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Ο μήνας έχει 12 και έχουμε 12 δεν έχουμε, 12 έχουμε και έχουμε Μάιο. Μάιος έχει μια μικρή συννεφιά και λίγο ήλιο έξω. Ελάτε, γιατί κάνει ψόφο εδώ πέρα πάνω. Απαπαπα. Τι Μάιος είναι αυτός. Πού είναι αυτή η κλιματική αλλαγή. Για ελάτε εδώ. Ποιος κατεβαίνει σήμερα στον Άδη. Ποιος. Αυτός. 1-0. Ποιον κουβεντιάζει γειτονιά κι αν ανταριάζει. Ποιος. Αυτός. 2-0. Γιατί βουβάινε τα βουνά κι κάμπι. Απαπαπα. Λεβέντισε. Είσαι Λεβέντης. Λεβέντης ροβολαγέ. Δεν έχω κάνει ποτέ περισσότερο αγώνα σε εκλογές από τις αυτές τις εκλογές και μιλάμε κάνω εκλογές από το 2004. Δεν έχω κάνει περισσότερο. Και θα σας πω γιατί. Με έχει πιάσει μανία να επανεκλεγεί αυτοδύναμος πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όλοι μανιακοί είμαστε. Αυτή τη μανία έχουμε όλοι να εκλεγεί αυτοδύναμος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οπότε κάνουμε ό,τι μπορούμε και εμείς εδώ και νομίζω όλοι οι Έλληνες για να εκλεγεί αυτοδύναμος αυτά τα πάρα πολύ ωραία από τον κρύο Μάιο μέχρι στιγμής, αν και σήμερα ψιλοέφτιαξε, του 2023. Είναι ο κύριος Σκέρτσος, εκτελεί χρέη κυβερνητικού εκπροσώπου. Θυμόμαστε όλοι από το προχθεσινό debate που ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το σκάνδαλο των υποκλοπών ως σκάνδαλο των υποκλοπών. Το ακούσαμε όλοι, έκανε μια αίσθηση όλο αυτό, αυτό και η φυλακή που Πανδρουλάκης. Αυτά τα δύο ήταν τα κλου του συγκεκριμένου debate, της τηλεμαχίας. Ο κύριος Κέρτσος λοιπόν προσπάθησε την επόμενη και σήμερα να μας πει ότι δεν ήταν έτσι ακριβώς όπως τα ακούσαμε. Άλλο έκανε, άλλο εννοούσε και κάτι άλλο συνέβη. Αυτό το οποίο έχω να πω σε σχέση με την αναφορά του Πρωθυπουργού για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων είναι ότι αναφερόταν στο δημοσίευμα του Economist και διάβασε τη συγκεκριμένη αναφορά. Σύμφωνα με τον Economist, η δημοκρατία μας έχει κάνει σημαντική πρόοδο τον τελευταίο χρόνο παρά το σκάνδαλο των υποκλοπών. Μπράβο! Επομένως, η αναφορά αφορούσε το δημοσίευμα του Economist και δεν αποτελούσε κάποια αναφορά ή πολιτικό χαρακτηρισμό. Όταν το διαβάζεις και το φέρεις ως αποδεικτικό και σηκώνεις και το εξώφυλλο, δεν υιοθετείς ό,τι γράφει μέσα. Δεν είναι συμπληρωματικό του επιχειρήματός σου. Θες να πεις κάτι και φέρνεις και κάτι πια ενισχυτικά. Αυτό ακριβώς ήταν εκεί το πρωτοσέλιδο που το σήκωσε κιόλας και το έδειξε του Economist. Ότι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν το θεωρεί σκάνδαλο και δεν θα το έλεγε ποτέ, αλλά διαβάζοντας τον Economist, αναγκάστηκε, το ύφος του έδειχνε κάτι άλλο, αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι είναι σκάνδαλο. Προσπαθούν να μπαλώσουν, γιατί εκεί που είχε ψηλό πάει προς τα πίσω το συγκεκριμένο σκάνδαλο, ξαναήρθε μπροστά και 10 μέρες πριν τις εκλογές έχει έρθει και τα καλά. Μπροστά με αυτή την πολύ ωραία και επιτυχημένη ατάκα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα μείνουμε λίγο στον κύριο Σκέρτσο. Είναι σε κανάλι περιφερειακό, είναι ο δημοσιογράφος ο Πολύζος και του θέτει το ερώτημα των γερμανικών αποζημιώσεων. Ενώ διαχρονικά καμιά κυβέρνηση δεν έχει απεμπολίσει αυτό το δικαίωμα. Η Πολωνία ζητάει 1.3 τρισεκατομμύρια από τη Γερμανία και έχουν πολύ καλή συνεργασία, ειδικά τώρα με το Ουκρανικό. Γιατί καμία κυβέρνηση δεν ήρθε σε συνεννόηση και με τις αντιπολιτεύσεις, να έχουμε δηλαδή μια ομόφωνη απόφαση στο ελληνικό κοινοβούλιο και να πούμε ότι πάμε να το κάνουμε, να το διεκδικήσουμε. Νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, κύριε Πολύζο, και όχι προς τα πίσω. Μιλάτε για μια υπόθεση η οποία αφορά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν την απαξιώνω, ούτε την υποβαθμίζω. Αλλά αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και η Ευρώπη έχουν να αντιμετωπίσουν πολύ σημαντικές μείζονες προκλήσεις. Νομίζω ότι αν αναλωνόμαστε σε ζητήματα τα οποία αφορούν το παρελθόν, χάνουμε τη μάχη για το μέλλον. Είναι ο εκτελών χρέη κυβερνητικού εκπροσώπου, άρα είναι η φωνή της κυβέρνησης. Και μόλις ακούσαμε εδώ ότι δεν χρειάζεται να αναλωνόμαστε για τα έσχη που έκαναν οι Ναζί στην Ελλάδα τη δεκαετία του 40, τους νεκρούς, το χρέος, το κάψιμο χωριών, την καταστροφή της χώρας. Έχει υπολογιστεί περίπου στα 50 δισεκατομμύρια. Όλο αυτό, όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις. Προφανώς δεν ήταν η πρώτη τους προτεραιότητα, αλλά όμως υπήρχε στην ατζέντα να ακούγεται, να διατηρείται, να συντηρείται στη μνήμη των νεκρών, στη μνήμη όλων αυτών που έγιναν τότε. Άλλες χώρες το συνεχίζουν, δεν υποστέλνουν τη σημαία. Εδώ εμείς, μόλις έπεσε η ταφόπλακα από τον κύριο Σκέρτσο, ότι δεν θα ασχοληθούμε με το παρελθόν, τι ωραίο αυτό, θα ασχοληθούμε με το μέλλον. Ότι κάτι δηλαδή που έχει γίνει στο παρελθόν, επειδή και μόνο έχει γίνει στο παρελθόν, το παρατάς. Το εγκαταλείπεις και ασχολείσαι μόνο με αυτά που θα γίνουν μπροστά. Τι λογική είναι αυτή και πόσο σοφό είναι όλο αυτό και με ποιο τρόπο θα είσαι αποτελεσματικός στο μέλλον όταν δεν έχεις ασχοληθεί και δεν έχεις ρίξει φως εκεί που πρέπει στα του παρελθόντος, γιατί έρχονται και ξανάρχονται. Δεν ξέρω αν το εννοούσε, δεν ξέρω αν είναι η επίσημη κυβερνητική άποψη, για να το λέει ο Σκέρτσος προφανώς. Είναι το διατύπωση όμως πολύ καθαρά. Ανάλωση είναι όλο αυτό του παρελθόντος, οπότε τα αφήνουμε πίσω, κοιτάμε μόνο μπροστά για ένα θέμα, ξαναλέω, που για δεκαετίες απασχολεί την ελληνική πολιτική σκηνή και όλες οι κυβερνήσεις το έχουν με διάφορους τρόπους ψηλά, με κάποιο τρόπο. Ακόμη και στα χρόνια του Μνημονίου που έπρεπε και να έχει τεθεί πιο έντονα, το ψηλοθέτανε, αλλά πέρασαν τα χρόνια και τώρα έχει γίνει παρελθόν. Αλέξης Τσίπρας μιλάει στην Λάρισα. Είχε πάει χτες στην Λάρισα. Και επειδή πρόχτες στο debate ο Δημήτρης Κουτσούμπας, το έχει πει και άλλες φορές, αλλά το είπε και δίπλα του που στεκότανε, του είπε να μην ξύνεται στην γλίτσα του Τσοπάνη. Το κράτησε αυτό ο Αλέξης Τσίπρας και το συνέχισε χθες. Επειδή χθες άκουσα και από το συμπαθή τον γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο οποίος εσχάτως χθες εμφανίστηκε ως Τσομπάνης, που εμείς ξυνόμαστε στην κλίτσα του, θέλω να του πω να γνωρίζει ένα πράγμα. Οι προοδευτικοί πολίτες, οι αριστεροί πολίτες, οι κομμουνιστές δεν είναι πρόβατα και κατανοούν ότι το μεγάλο, το κρίσιμο δίλημα της κάλπης στις 21 του Μάη είναι αν την επόμενη μέρα θα έχουμε μια κυβέρνηση που θα στηρίξει τον εργαζόμενο. Φαντάζομαι και τον εφοπλιστή, γιατί του έχει δώσει του εφοπλιστή εθελοντική εισφορά στα φορολογικά του. Ενώ στον εργαζόμενο δεν του έχει δώσει τέτοια. Το αντίθετο, του έχει κόψει μισθούς, του έχει κόψει ό,τι μπορεί και κάτι ψίχουλα έρχεται κάθε κυβέρνηση και τα πετάει στον εργαζόμενο. Είναι ωραίο όλο αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι ωραίο αυτό το δίλημα που βάζει και καλά εγκαλεί τις αριστερές δυνάμεις γύρω του, Βαρουφάκη, Κουκουέ, δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον, να τον στηρίξουν για να υπάρξει η περίφημη προοδευτική διακυβέρνηση, η οποία θα διατηρήσει την εθελοντική εισφορά των εφοπλιστών. Θα διατηρήσει το κόψιμο του ΕΚΑΣ, θα διατηρήσει το υπερταμείο που έχει χώσει μέσα όλες τις δημόσιες εταιρείες, τον πλούτο της χώρας για 99 χρόνια. Έχουν περάσει 4-5, έχουν απομείνει τα υπόλοιπα 95-96, δεν ξέρω πού ακριβώς είμαστε. Φαντάζομαι θα γίνουν όλα αυτά. Τώρα σε σχέση με την αναφορά του στον αριστερό ψηφοφόρο και στον κομμουνιστή. Δεν ξέρω που έχει δει κομμουνιστή ψηφοφόρο. Αν έχει συναντήσει κομμουνιστή ψηφοφόρο, ειδικά σε αυτές τις εκλογές, θα έχει καταλάβει ότι είναι οι πιο συνειδητοποιημένοι ψηφοφόροι, οι πιο καταρτισμένοι ψηφοφόροι, οι πιο επαρκείς πολιτικά ψηφοφόροι. Ξέρουν ακριβώς τι θέλουν. Είναι οι πιο σίγουροι όσο ποτέ, όσο ποτέ όμως, ειδικά σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση και είναι πάντα ο κομμουνιστής ψηφοφόρος, έχω συναντήσει κάποιους γι' αυτό το λέω, είναι πάντα συνειδητοποιημένος και λειτουργεί χωρίς ανταλλάγματα. Δίνει την ψήφο χωρίς να παίρνει ή να περιμένει κανένα αντάλλαγμα. Δεν μπαίνει σε δοσοληψίες, δεν μπαίνει σε συναλλαγή. Δεν τολμά να σκεφτεί ότι το ιερό δικαίωμα του να ψηφίζεις θα το παζαρέψει με κάποιον τρόπο. Αυτό έχει κόστος και στη ζωή του και στην ηρεμία του, γιατί πολλοί από αυτούς συμμετέχουν και σε κοινωνικούς αγώνες, σε διάφορες μορφές και επίπεδα. Όλο αυτό λοιπόν δημιουργεί άλλα αντανακλαστικά και ακούγοντας τον Αλέξη Τσίπρα να αναφέρεται σε αυτόν και να τον χαρακτηρίζει πρόβατο, γιατί λέγοντας ότι δεν είναι, θέλει να πει ότι η ηγεσία λειτουργεί ως τσοπάνης και από κάτω τα πρόβατα θα υπακούσουν ότι και καλά πιέζονται στο 2023, ότι υπάρχουν ψηφοφόροι κόμματος του όποιου που θα κάνουν κάτι επειδή τους το λέει ο τσοπάνης, ο ηγέτης. Είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα, είναι πιο έντονα από κάτω τα πράγματα, ειδικά για την περίφημη προοδευτική κυβέρνηση, διακυβέρνηση και διάφορες τέτοιες παπάντζες. Μια βόλτα αν έκανε και συναντούσε πραγματικούς έτσι, κομμουνιστές ψηφοφόρους, θα έπαιρνε αυτό το μήνυμα, το ξέρει πολύ καλά. Παζάρια κάνει εδώ και προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις και να έχει και ένα αφήγημα για την 22 Μαΐου. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Απλά επειδή έμπλεξε και τους ψηφοφόρους για πρώτη φορά, καλά να λέει για την ηγεσία, και λίγο πολύ τους χαρακτήρισε πρόβατα, ή θέλοντας να πει ότι δεν είναι πρόβατα, στα πρόβατα αναφέρεται, αυτό έκανε. Σκέφτηκα να πούμε αυτά, επειδή γνωρίζω αρκετούς ψηφοφόρους και ξέρω πόσο με πάθος στέκονται απέναντι στην αριστερή παπάντζα χρόνια τώρα. Δεν είναι μόνο με το ΣΥΡΙΖΑ, ήταν και παλιότερα με το ΠΑΣΟΚ των ωραίων χρόνων. Μια που είπαμε ΠΑΣΟΚ των ωραίων χρόνων, έχουμε και τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος μας απευθύνει μια ερώτηση. Εγώ λοιπόν τι κάνω? Τι μου κάνεις? Εγώ λοιπόν τι κάνω? Τι μου κάνεις αγάπη μου? Έχω μια πολιτική πρίκα, είμαι ένα κόμμα του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού, της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας, διαφορετικό κόμμα από το ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ένα κομμουνιστογενές κόμμα, και από τη λαϊκή δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, που τώρα ούτε καν αυτό δεν είναι η Νέα Δημοκρατία πια, όπως τη διοικεί ο κ. Μητσοτάκης. Πολύ ωραία. Αυτά κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Είχαμε μια πορεία, μάθαμε τι ακριβώς γίνεται. Η κάλπη θα στηθεί την 21η Μαΐου. Κάλπη της 21ης Μαΐου. Είναι η κρίσιμη κάλπη. Αυτή τελικά θα καθορίσει ποιος θα κανονίσει, και όταν εννοώ ποιος, εννοώ ποιο κόμμα και ποιος πρωθυπουργός. Όπα, όπα τέτοια, ένας. Σαν τον Αϊτό περουγάγε στη στράτα των καμαρών γειτονιά στα παραθύρια. Ο δεύτερος κολοκοτρώνης στην Ελλάδα. Με χαμηλά τα μαύρα του τα μάτια. Α! Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ. Πέσαν και οι κουμπουριές. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία λοιπόν για την κάλπη της 21ης Μαΐου. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. Ακούμε διάφορα, παρακολουθούμε. Έχει ένα μικρό ενδιαφέρον η προεκλογική περίοδος. Ψιλοάτονη, ψιλοπροβλέψιμη σε κάποιο βαθμό σε σχέση με αυτά που θα πούνε και λέγονται. Αλλά πάντα έχει ένα ενδιαφέρον. Μπαίνουμε στην τελική εβδομάδα, η άλλη εβδομάδα είναι η τελική. Εδώ είμαστε κάθε μέρα, τα καταγράφουμε, τα παρακολουθούμε, βγάζουμε και προσωπικές απόψεις. Και όταν ακούω τον Αλέξη Τσίπρα να λέει προς τους ψηφοφόρους του ΚΚΕ ότι είναι πρόβατα ή δεν είναι πρόβατα και ότι υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη στην ηγεσία και θα αναγκαστούν να υπακούσουν, ξέρω πάρα πολλούς, μέσα σε αυτούς είμαι και εγώ, που αν τολμούσε το ΚΚΕ να πάρει μέρος σε τέτοιες κυβερνήσεις, δεν θα το ξαναψηφίζαμε. Οπότε δεν είναι κανένας πρόβατο, λιοντάρια είναι, όχι στο κλουβί, έξω ελεύθερα και δεν ανέχονται να ακούνε και χαζομάρες και ανοησίες τέτοιου τύπου και να υποτιμάται η νοημοσύνη τους, η ιστορία του καθενός, η παρουσία του καθενός. 2-11-10-80-8-80, αλλά δεν υπάρχει καμία τέτοια αμφισβήτηση έτσι κι αλλιώς. Πάει σταθερά το πλοίο και πάει πάρα πολύ καλά. 2-11-10-80-8-80, ένα είναι το πλοίο. 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάρτε μέσα, σας περιμένει. Έχει ντυθεί πρόβατο και περιμένει να ανταλλάξετε απόψεις με τον γνωστό τρόπο που τις ανταλλάσσετε. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, ο Κύρκος την έκανε. Έφυγε, δεν άντεξε μάλλον. Οκ. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Κάθε μέρα Ελληνοφρένη είναι πιο φανατικός ακροατής. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Το mail του σταθμού. Αυτή την ώρα το παρακολουθώ εγώ. Ό,τι στείλετε θα το διαβάσουμε, αν προλάβουμε. Ελληνοφρένια.net.gr. Το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια. Εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένος. Και στο YouTube, στο Ελληνοφρένια. Μας ακούτε εκεί στο official. Από κάτω έχει και διάλογο να κάνετε. Σαν σήμερα το 1992. Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Γκάτσος. Στην αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κινήσω. Δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά. Τώρα που η νύχτα κέντα με φιλιά το παραμίσω. Μέτρα τον πόνο κι άσε να μόνο στην ερημιά. Αν θυμηθείς το όνειρό σε περιμένω να έρθεις. Ένα τραγούδι του δρόμου να έρθεις όνειρό. Το καλοκαίρι που λάμπει τα στέρι με φως να δεις. Με ένα τραγούδι του δρόμου να έρθεις όνειρό μου. Το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι με φως να δεις. Με φως να δεις. Αν θυμηθείς το όνειρό μου σε περιμένω να έρθεις. Ένα τραγούδι του δρόμου να έρθεις όνειρό μου. Το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι με φως να ντυθείς. Το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι με φως να ντυθείς. Το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι με φως να ντυθείς. Με φως να τη δεις. Με φως να τη δεις. Με φως να τη δεις. Με φως να τη δεις. Στίχη Γκάτσος, μουσική βεβαίως Μίκης Θοδωράκης. Εδώ από όλους όσους το έχουν τραγουδήσει πάρα πολύ, διάλεξαμε καμιά δεκαριά, το ράψαμε, το κεντήσαμε όπως κάνουμε συνήθως. Μην αφήσουμε κάτι έτσι, αμέσως να το πειράξουμε. Με άλλα λόγια, σε σχέση με τα προηγούμενα, και λίγα λένε. Και λίγα λένε όταν υπάρχει τέτοια κοροϊδία, όταν γίνεται τέτοια καπήλευση της ιστορίας, καταστάσεων που έχουν συμβεί σε αυτόν τον πολύ όμορφο τόπο, εξαιτίας κυρίως αυτών των γεγονότων. Και λίγα λέγονται. Το τι πλαστήρα στην Παπάγος είναι λίγο. Περιγράφει, δίνει στίγμα, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ λίγο. Έπρεπε να επαναλαμβάνεται καθημερινά για να ξέρει και ο κάθε ένας σε αυτόν τον τόπο τι γίνεται και να πιάνουν και το μήνυμα πιο γερά οι ηγεσίες κομμάτων που καπηλεύονται, που προσπαθούν να πάρουν τη θέση, την καρέκλα του Πρωθυπουργού για να βυσοδομήσουν, να κάνουν ακριβώς ό,τι θα τους πούνε απ' έξω, όχι πάντα προς το συμφέρον των κατοίκων. Της πλειοψηφίας βέβαια, αυτού του τόπου. Οπότε σπρώχνουμε από εδώ, πιέζουμε από εδώ και από εδώ, φαντάζομαι και από παντού, το πιάνω στην ατμόσφαιρα και πάει πάρα πολύ καλά όλο αυτό. Υπάρχει μια σύμπνοια βάσης και ηγεσίας γενικότερα σε αυτό το θέμα. Είναι πολύ καθαρά φέτος όσο ποτέ τα πράγματα. Έτσι το νιώθω, έτσι το βλέπω και αυτό είναι κάτι πολύ καλό σε αυτή την παράξενη πολιτικά εποχή, με έναν χυλό που πηγαίνει έρχεται από το ένα κόμμα στο άλλο, με βουλευτές που αλλάζουν κόμματα και απόψεις δεν έχουν, που αλλάζουν κόμματα σαν τα πουκάμισα έχουν και τα φοράνε ανάλογα. Σε αυτόν τον χυλό είναι πολύ καλό και νιώθεις μια εσωτερική ισορροπία και ηρεμία και ήσυχη τη συνείδησή σου να κινείσαι σε αυτό το πλοίο, το οποίο περιγράψαμε πριν. Μετά από όλο αυτό το μίνι λογίδριο, θα ακούσουμε το λαό, έχει τους λόγους του κι αυτός, θα κολλήσουν οι πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο. Αποστόλη, έλα. Ένα σχόλιο να κάνω. Κάνε και δεν κάνεις. Ξέρεις τι μαλακίες έχω ακούσει σήμερα. Εντάξει, δεν είναι μαλακία. Όχι, αλλά θέλω να σου πω, ενώ μην κομπλάρεις. Όχι, δεν κομπλάρω. Μπούρδες ακούμε συνέχεια. Μία είναι η πραγματικότητα. Ποια? Όλα θα εξαρτηθούν από το ποσοστό που θα πάρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σε αυτές τις εκλογές. Μία κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να σταθεί εάν το ΚΚΕ έχει 8,5-9%. Εντάξει, με ένα πάμε να οργώνει έξω και με μία Κομμουνιστική Νεοελέα Ελλάδος να είναι πρώτη, γιατί θα είναι πρώτη και σήμερα. Να είναι πρώτη σε πανεπιστήμια και στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Δεν θα μπορέσει να σταθεί καμία κυβέρνηση. Και με μάλιστα 27-28-30 περίπου βουλευτές στο Κομμουνιστικό Κόμμα μέσα στη Βουλή. Γι' αυτό, αν δούνε τέτοιο πράγμα, θα πάνε σίγουρα για δεύτερες εκλογές. Όπως και να έχει το πράγμα. Δηλαδή, τις δεύτερες εκλογές δεν τις γλιτώνουμε. Όχι γιατί θέλουν να τις κάνουν, θέλουν να περιορίσουν τα ποσοστά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Είναι δάκτυλος, λες. De facto. Κολοδάκτυλος. Λοιπόν, όπως το πάρει κανείς. Πώς να το πάρει. Έτσι είναι. Έτσι. Κολοδάκτυλος είναι για μας, έτσι νομίζουν ότι είναι. Ελπίζω ο κόσμος να σταθεί να πολεμήσει. Καλά κάνεις και ελπίζεις τον κόσμο. Δηλαδή κάθε φορά που ελπίσαμε είχαμε αποτελέσματα σοφά. Εχτρά. Αποστολάκο! Έλα! Στάθη από Πάτρα! Γεια σου, Στάθη! Ρε φίλε, χθες που δεν δούλευα. Ήταν κλειστό το μαγαζί. Έκατσα και έβλεπα στο YouTube παλιές συναντεύξεις σου. Στο Σταύρο Θεοδωράκη. Ήσουν ο οπαδός του Άκη. Ποτέ. Όχι. Ποτέ. Με του άλλου ήσουν. Στο σύγχαμα των Άδωνη κτλ. Με τα λεγόμενά σα, οφείλω να παραδεχτώ ότι είμαστε πολύ μαλάκες που έπεσε ο Σαμαράς. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, αλλά. Το χαρακτηρισμό τον έδωσε μόνο. Τι ωραίες εποχές, Νότ. Ηρωνία, πολύ είχε τότε. Ήμουν ήρων. Ήσουν ήρων. Κάτι τέτοιο αποστόλιο τηλεοπτικό, πότε θα δούμε πάλι. Α, άρεσε η ηρωνία δηλαδή. Πολύ, μ' αρέσει η ηρωνία εμένα. Μ' αρέσει η ηρωνία η σωστή. Ότι προσπαθώ να σε βρω στη θέση σου, καταλαβαίνει. Αυτή η ηρωνία. Μέχρι που μου έχει παραπονεί η γυναίκα μου, πιο πολύ αποστόλη μου λέει ακού και παίρνει τηλέφωνο παρά εμένα. Καλά, πες της ό,τι αντέχει ο καθένας. Αλλά κοίταξε να δεις, τώρα δεν μπορεί να γίνει. Αυτό είναι της μόδας. Η πολιτική δίνει σε YouTubers συνεντεύξεις. Εσύ τους έδινες τις ερωτήσεις και την αποστόλη τις ξέρα, ναι. Όχι βέβαια, τι να ξέρουν, δεν ξέρουν Χριστό. Τώρα δίνουν σε YouTubers να είναι λίγο ελεγχόμενο το περιβάλλον, καταλαβαίνεις. Να μπορούν εύκολα, καταλαβαίνοντας ότι εύκολα μπορεί να το μανιπιουλάρουν, να του αλλάξουν κάποια ερώτηση, να την κόψουν. Καταλαβαίνεις. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό που λες, δεν νομίζω. Όχι στους YouTubers λέω, στους YouTubers. Ναι, δεν τα ξέρεις καλά τα πράγματα, είμαι σίγουρος. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Αποκλείεται. Να είναι έτσι θυμένα. Α, λες. Και εγώ δεν το πιστεύω. Καμιά φορά όμως, υποθέτω, επειδή είναι του χεριού τους, ενδεχομένως να τους αλλάζουν τον δόξα στο τι θα παίξει τελικά. Του δεξί χεριού τους που λένε και εδώ οι μινάριδες, οι πατερνοί του αριστερού. Κάπου εκεί. Θα επιχειρήσω λοιπόν σήμερα να σας πω μία μαλακία. Πώς οραματίζομαι την Ελλάδα σε 4 χρόνια. Ένα όραμα το βλέπω, φίλε. Έχεις όραμα, τι ήπιες? Το βλέπω το όραμα, το όραμα της κυβέρνησης γενικά και της... Σίγουρα έχεις πει τότε κάτι. Έχω πει, ναι, το βλέπω, ας πούμε, στη Μαριμπούρ που πήγαινα και έτρεχα. Το βλέπω αυτό το όραμα, το βλέπω στα σκήνα κορυφαία, στα γεράνια πάνω στην κορυφή. Να προσέχεις τα κατουρημένα τα αλβανικά. Που έχει με την Λινέο στέλνει κάτι σπάνιες και το βλέπω και στη Βόρεια Εύβοια. Βλέπω και κάτι αναμογεννήτρες. Οι ανεμογεννήτριες, εντάξει, αφού κάηκε ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Μέχρι να φυτρώσει το δέντρο, βάζουμε μια ανεμογεννήτρια και θα την ξυλώσουμε όταν σηκωθεί το δέντρο ψηλά. 80 μέτρα ύψος έχει ανεμογεννήτρια και 2,5 στρέμματα. Για να το δω το δέντρο, είναι μάγκας να φτάσει 80 μέτρα. Ενώ η ανεμογεννήτρια μπορεί. Το δέντρο, να σε το φιλαράκο. Το όραμα που βλέπω εγώ όταν πηγαίνω εκεί είναι μαύρο. Καταλάβες, αυτό το όραμά του. Είναι μαύρο σαν την ψυχή του. Και γιατί, αν θυμάσαι για την υγεία, φέτος πώς ήταν ο προπολογισμός που τώρα χρόνο πέρασε 500 εκατομμύρια λιγότερο και θέλει να τα κάνει. Είναι ιδιωτικά όλα. Τα λιμάνια ιδιωτικά, τα αεροδρόμια ιδιωτικά, τηλεπικοινωνία, τις μεταφορές, την παιδεία. Όλα ιδιωτικά. Αυτό είναι το όραμά του. Τα είδαμε και τα δημόσια, φίλε μου. Βέβαια, είδαμε και τα ιδιωτικά. Πολύ καλά. Ειδικά στην παιδεία. Κάτι πετονιές είδα να δένουν στους λαιμούς κάτι παιδιών, κάτι λιγνάδιδες, κάτι μπαμπινιώτιδες. Γενικώς η ιδιωτική παιδεία έχει να δείξει πράγματα. Αυτοί είναι παρεξηγημένοι άνθρωποι. Αυτό έχει να δείξει. Παρεξηγημένος. Αλλά το debate τι κατέδειξε, φίλες και φίλοι, τι κατάλαβα εγώ από αυτή την εμπειρία, ότι υπάρχει σήμερα ουσιαστικά μία αξιόπιστη πολιτική πρόταση διακυβέρνησης της χώρας, ένας αχταρμάς της Νέας Δημοκρατίας. Είσαι λεβέντες. Λεβέντης και δεύτερος Κολοκοτρώνης. Είσαι ο τρίτος? Εγώ είμαι ο τρίτος. Για πες μας, τρίτε Κολοκοτρώνη, πάλι τι θες από μας? Θέλω, τι θες από τη ζωή έγινε μας? Έγινε μια παρανόηση χθες. Μην μπλέξετε με καλλιτέχνες ποτέ. Ποτέ. Έγινε μια παρανόηση χθες και πρέπει να δώσουμε 15 προκλήσεις. Τελικά μου είχαν πει, ναι. Ιστορικό λάθος. Ιστορικό λάθος. Θα τα πιάσει ο Τσίπρας δώσουμε... αυτά και θα λέει. Όλο λάθη κάνετε στην αριστερά. Παρόλο που δεν θέλει και ο Τσίπρας. Αν το πει ο Τσίπρας που είναι η προοδευτική αριστερά, αν το πει ο Τσίπρας, τέλειωσε. Για πες λοιπόν. Οπότε θα δώσουμε άλλες 5 προσκλήσεις τώρα που θα τηλεφωνήσετε στο 211-10-80-8-80. Οι 5 πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε, 5 μονές προσκλήσεις. Επειδή χθες έγινε λάθος, έπρεπε να δώσουμε 15 για σήμερα το βράδυ που έχεις παράσταση. Για σήμερα το Vox. Βράδυ στην παράσταση στο Vox. Πάμε και όποιον βρει, τσολιάσανε τσόλια μπαντ. 10 ξεκινάει, 9.30 να έχετε έρθει. Άρα τώρα, τσακ μπαμ, τώρα μπαμ, μπαμ. Πάρτε τηλέφωνο, οι 5 πρώτοι θα σας ανακοινώσουμε. Θα μας φέρεις τα νέα. Θα φέρω τα μαντάτα. Ωραία, σε περιμένουμε, σε καρτερούμε. Να έχεις καλό δρόμο, ξένε. Και εμείς, όση ώρα εσείς παίρνετε, παραγγέλνετε, θα θρηνήσουμε, γιατί ξαφνικά ήταν μια μέρα, μια νύχτα του Μαγιού, χτες, πώς είχε ο μήνας, 11, που ήρθαν τα βαριά μαντάτα. Μία θέση μόνο απομένει. Θα θέλαμε να είναι η Ελλάδα, φυσικά. Περνάει η καρδιά μου στο μικρόφωνο. Περνάει, μπορεί να τουκ. Και είναι η Σλοβενία η 10η χώρα, το πιο χρυσό από όλα αυτά τα χρυσά εισιτήρια που οδηγούν αυτές τις 10 χώρες στον μεγάλο τελικό. Στον τελικό του Σαββάτου, ανάμεσά τους δεν είναι η Ελλάδα. Το είπαμε, το κάναμε. Καμία πρωτοτυπία, σίγουρη αποτυχία. Πώς θα τα βγάλουμε πέρα! Κουράγιο, κουράγιο! Του βιόλια δεν παίζουνε! Παιχνίδια δεν βαρούνε! Αυτούς οι πια δεν κάθονται! Συντρίζ τα κουβέντια σου! Δεν σου βιάζε λεβέντη μου στη μαύρη γη για να πεις. Τι άλλο να πω, δεν ξέρω. Πες του γιοφουριού της Άρτας που του άρεσε. Δεν περάσαμε στον τελικό της Eurovision. Προφανώς χρεώνεται ως αποτυχία της κυβερνήσεως. Είχε γίνει άλλη μια φορά βέβαια το 18 και οι ΣΥΡΙΖΑ είχαν αντίστοιχη αποτυχία. Εθνική ήττα είναι αυτό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Φαινόταν δεν θα περνάγαμε και που πήγαμε στον ημιτελικό πολύ ήτανε. Αλλά εν πάση περιπτώσει πήγαμε εκεί και συνέβη όλο αυτό χτες βράδυ και είναι βαριά η ατμόσφαιρα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Μπορεί να αλλάξει τα πάντα στην εκλογική αναμέτρηση. Δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη κανείς για το συγκεκριμένο θέμα. Μόνο εμείς εδώ το αναδεικνύουμε. Θρενήσαμε κιόλας. Και μέχρι να έρθει ο άλλος μέσα να μας πει ποιοι θα είναι οι πέντε τυχεροί, και επειδή έχουμε γκάτσο σήμερα, και μέχρι να πάμε στις παραγγελίες, αυτό που ακολουθεί. Λοιπόν, αυτή η μουσική και πολύ ωραία εδώ είναι η ορχήστρωση σου, δίνει μια εικόνα ότι είσαι σε μια ακροθαλασσιά που έρχεται το κύμα και εσύ τρέχεις. Ναι, μπήκε μέσα να το σπάσει όλο αυτό για να πει ποιοι θα είναι οι πέντε που το βράδυ στις 10 η ώρα θα είναι στο Vox. Ποιοι θα είναι. Κάνω το κύμα. Το κατάλαβα. Δεν ήταν αυτό. Χαμηλά μποφόρ. Κύμα πικρό στην πλώρη μας. Ήταν αυτό. Λοιπόν, οι πέντε πρώτοι που τηλεφώνησαν είναι Αλεξανδρής Γεώργιος, Θεοδόρου Βαγγέλης, Λαγογιάννη Κατερίνη, Βαρσάμης Αντώνης, Τσιριγότης Άρης. Ωραία. Είναι οι πέντε πρώτοι που κέρδισαν την πρόσκληση για σήμερα το βράδυ, τη μονή πρόσκληση για το Vox, για την απόλυτα προεκλογική παράσταση που πρέπει να την πάρετε σε ένα εγχειρίδιο πριν ψηφίσετε κτλ. Την επειδή... παράσταση θα πάνε. Ναι, την παράσταση. Ολόκληρη. Ναι. Όποιος μπορεί να απομνημονεύσει. Να πω επίσης ότι θα βιντεοσκοπηθεί η παράσταση σήμερα, οπότε βάλτε τα καλά σας. Τι είναι αυτό τώρα. Εννοώ ρε παιδί μου, καλά δεν θα φαίνεται ο κόσμος. Σμόκι να φορέσω. Σμόκι, βάλτε τα καλά σας, θα ανέβει στο YouTube. Δηλαδή θα ντυθούμε πιο καλά από ό,τι είχαμε στον Κάρολο την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε πάει στο Coronation. Ναι. Είναι καλύτερα. Θα έχει και Coronation. Αν δεν βγει με γουναρικό, με αυτό που φοράει ο Κάρολος. Με στέμα και γουναρικό, αν δεν κάνει στέψη πάνω στο σπίτι. Θα βάλω κάτι. Θα είσαι πολύ δεύτερο, το λέω. Θα προσπαθήσω να φτάσω πάλι δεύτερο με του πατούλιδε, όλοι και να βάλω. Λοιπόν, φτάσαμε και στο τέλο εδώ. Γιατί έχουμε τις παραγγελίες αφιερώσεις, αυτές μας πάνε στις διαφημίσεις και μετά στο μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα τη Δευτέρα. Γεια σας. Ένα το κελί πόνι κι η άνοιξη ακριβή για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Άμα μπορείς την άλλη Παρασκευή, βάλε το για να γυρίσω ήλιο στον δουλειά πολύ. Θέλει νεκροί χιλιάδες να είναι στους τροχούς. Θέλει τη ζωντανή να γίνουν το αίμα τους. Θέλει τη ζωντανή να γίνουν το αίμα τους. Να σου πω, παραγγελία για την Παρασκευή, μπορώ να το κάνω. Δώσε. Το πάρτι του Κυλαϊδόνη. Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι, πάρτι μωρή άρρωστη και να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να βάλεις μέσα Μπογδάνο, να βάλεις και Τζίμερο, να βάλεις και Πλεύρη κτλ. Κτλ. Να ξεράσουμε ή να μην βάλω αφιερώσεις. Είναι ρε μαλάκα. Και στο τέλος που πάει σε ένα αερόστατο, ανά την αξία του κάνει να μπούμε εκεί. Και βάλει και το μάδο Γεωργιάδη εκεί να κλαίει, όπως εκεί θα δέσπινε και τέτοια. Κλέσαι λίγο πιτερό εκεί πέρα. Κάτι δεν σε πούνε προτροπή στη βία παρά σε δεν νομίζω να είναι κακό. Εννοείται, καλέ, ποιος θα λογαριάζει αυτά. Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι. Πάρτι της Νοδοφοκού. Και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι. Πάρτι, πάρτι με ήττα. Να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Όπα τέτοια, ένας. Να έρθει ο Μπογδάνος. Είχαμε τρεις εχθρούς, τους Βρετανούς, τους Τούρκους και τους Κομμουνιστές και ο μεγαλύτερός μας πονοκέφαλος ήταν οι Κομμουνιστές. Να έρθει ο Τζίμερος. Να αποβληθεί διαπαντός του Κουκουέ από το πολιτικό σύστημα. Να έρθει ο Πιεύρης. Δεν έχουμε κομμουνισμό. Και ξημερώνοντα την άλλη μέρα. Καλημέρα, θα μας ψηφίσει, τι γίνεται. Σύμπαν αρχίδι. Όταν το σύνθημα δώσω εγώ. Πάμε. Σε ένα αερόστατο θα μπούμε όλοι. Να συνεχίσουμε στον ουρανό. Ουρλό. Σώπασε, κύρα Δέσποινα, και μην πολύ δακρύζεις. Μήπω θα χαμηλώνει από πίσω και το ραδιόφωνο να συνοηθούμε, ή μπα. Το προτιμά έτσι. Ναι, ναι, ναι, συγγνώμη. Καλά, καλά, εντάξει. Δέσπορα. Πάλι ο Δέσπορα, ρε φιλέ. Επανάσταση να κάνουν όλοι τα βόηδια να ξυπνήσουν τα βοηδοβασίλια. Δεν πάει άλλο. Δεν έχω να πληρώσω. Μου τα κόψαν όλα, δεν είμαι Χριστό. Σε κανένα δρόμο θα βγει, κύριε Βασίλη. Στον δρόμο, γιατί να μην βγω. Α, δεν σε βλέπω, μόνο με τα μηχανάκια. Βγαίνει τη νύχτα που κοιμούνται άλλοι. Όχι, βγαίνω και στον δρόμο, γιατί να μην βγω. Θα βγω, τι θα κάνω. Αφού με κόψει πείνα, θα κάθεται στο σπίτι, ούτε ανοί την τηλεόραση, ό,τι μαλακίε θε του λέει εκείνο ο. Εκείνο ο ξέρει. Στο κανάλι, ρε, το μεγάλο που λέει, τώρα το βάνω και στο σώμα. Ο Πρεδεντέρη. Ναι. Μην το βάζει στο στόμα σου καλύτερα. Το βάζω εγώ. Ιω-χω-χω, σε ένα βαθύ μπουντρούμι. Ιω-χω-χω, με ένα μπουκάλι ρούμι. Μια παραγγελία για την Παρασκευή. Θέλω να βάλεις το Αμνησία από Τρύπες, γιατί από αυτό πάσχουμε, από Αμνησία, και να τον ντύσεις με όλα τα ψέματα που έχει πει ο Μητσοτάκης, που λέει δεν υπήρχαν παρακολουθήσεις, μετά υπήρχανε, που έλεγε ότι ήταν ανθρώπινο λάθος, μετά δεν ήτανε. Βάλε τον Τζίπρα που βγήκε και σε μια πλατεία και έλεγε να σας πω ένα παραμύθι, και βάλε τα καπάκια που έλεγε με ένα νόμο και ένα άρθρο. Φτιάξω λίγο, βάλε όλους τους ψεύτες. Γύρω μου οι σκιές έχουν παγώσει. Να πείτε, λέει, αν παρακολουθούσα, λέει, τον κύριο Χατζηδάκη. Προφανώς και όχι. Τι είναι αυτό το οποίο λέτε. Είναι δυνατόν να υπονοείτε ότι παρακολουθούσα εγώ υπουργό της κυβέρνησης. Τροπή σας. Εγώ δεν γνωρίζω ποιους παρακολουθεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Δεν το γνωρίζω. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής, αναλαμβάνοντας την αντικειμενική πολιτική ευθύνη, υπέβαλε αμέσως την παραίτησή του. Η στάση του τον τιμά, καθώς όλα δείχνουν πως το δράμα οφείλεται δυστυχώς κυρίως σε τραγικό ανθρώπινο λάθος. Το τελευταίο το οποίο με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να μπούμε σε μια στήρα αντιπαράθεση για το ποιος φταίει. Απαντώ, όλοι φταίμε, και ας το ομολογήσουμε με θάρρος. Ήρθα λοιπόν εγώ σήμερα με σκοπό να σας πω ένα παραμύθι. Θέλετε να ακούσετε ένα παραμύθι? Είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο όλων των μέτρων λιτότητας που εξαθλιώνουν την κοινωνία και γεννούν ακόμα μεγαλύτερη ύφεση. Όσοι περνάνε τη χώρα της απόγνωσης παθαίνουν αμνησία. Έλα, ρε Αποστόλη. Έλα. Καλά είσαι? Καλά. Τον θυμάσαι εκείνο το Θεούλη που δεν μπορούσε να κοιμηθεί? Τον άϊπνο, ναι. Άκουσα για το βιβλίο αυτό για τον ύπνο, γιατί έχω να κοιμηθώ ένα μήνα. Να στείλω μια ημικρανία. Να κοιμηθώ. Όχι, απλά τώρα δεν κοιμάσαι που δεν κοιμάσαι, θα πονάει και το κεφάλι στο μισό. Ναι, με τα βιβλία. Τον θέλω να βάλεις αυτόν που σου λέει δεν μπορώ να κοιμηθώ, και να του βάλεις ανδρουλάκι καπάκι, και μετά ξανά που λέει για συνέχισε, για συνέχισε, και καπάκι ξανά ανδρουλάκι. Και εδώ έχω να κοιμηθώ εδώ και ένα μήνα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, συναντήσεις όπως αυτές αποδεικνύουν μόνο ένα πράγμα. Ναι, ναι, για πες λίγο ακόμη. Το ΠΑΣΟΚ στις 21 Μαΐου θα είναι ένα ισχυρό κόμμα. Ναι, για πες, για πες. Καλώ όλους τους Έλληνες δημοκράτες, προοδευτικούς πολίτες, να σηκώσουν ψηλά την πράσινη σημαία του ήλιου. Να έρθει ο Σεγόβια, να έρθει ο Πικάσο, να έρθει και ο Ντίσνεϊ, να έρθει και ο Μπρέλ, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει και ο Μπόγκαρτ, να έρθει και ο Βάιλ και να έρθει και ο Μπρέχτ, να έρθει ο Τζιγκέλη, να έρθει ο Σκοτ Τζόπλιν, και ξαφνικά να μπουκάρει ο Ζωρό. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να κάνω μια αφιέρωση την Παρασκευή. Ναι, ναι. Λουδοβίκο των Αναλογίων. Για τον Έροντα. Όχι. Α. Το άνοιξα μανταρίνι και σε θυμήθηκα. Μανταρίνι. Ναι. Όντως λέει άνοιξα μανταρίνι και σε θυμήθηκα. Ναι, ναι, υπάρχει. Δεν είπε μίλησα στο κουνούπι και σε θυμήθηκα. Κάπου εκεί θα φτιάξουμε κάτι. Προ τα εκεί πάει η φάση. Για πες. Άνοιξα το Μπαϊγκόν και σε θυμήθηκα. Άνοιξα το Βαπόνα. Όπα, πού είσαι, στο ταξί είσαι. Στο δρόμο, στο αμάξι, περιμένω. Ακούστηκε κάτι ένα πομπό. Τέλο πάντων, λοιπόν, έγινε. Εντάξει, και θα λέμε την Παρασκευή στο Vox. Αποστόλιο Βαγιάννη. Στο Vox τι διαφήμισε μου τι έχει αυτή την Παρασκευή, τη νέα παράσταση, την προεκλογική, τη σατυρική παράσταση με ζωντανή ορχήστρα. Πάμε και όποιον βρει. Το Βόλι. Το Βόλι, στις 10 η ώρα το βράδυ της Παρασκευής. Ναι, στο Vox, Παρασκευή 12 του μήνα, αυτή την Παρασκευή, Αποστόλης Ρομπαγιάννης, Τσολιά σε Τσολιά Μπαντ, στο Vox, στα μπουζούκια. Όπα, πάμε. Να το. Να σου πω, θα βιντεοσκοπηθεί κιόλας. Αμέ. Τρέλα, ναι, με. Οπότε ελάτε ντυμένοι, καλά, για μπουζούκια. Να ντυθείτε. Κατεβαίνω πριν από 2-3 μέρες από τις αυλίες, Λάρισα και κατέβαινα Αθήνα με αυτοκίνητο, μοναχώς. Είναι ένα κουνούπι στο τζάμι μου μπροστά. Και πάει από εδώ και εκεί. Και πιάνω κουβέντα μαζί του. Παϊγκόν Τζίνιους. Και σε θυμήθηκα. Και τρώω τι κάνεις εδώ. Και μου λέει από χθες το βράδυ μπήκα μέσα επειδή ξέρω ότι θα πας κάτω. Και ήθελα να με αφήσει στη Λάρισα, στη Λαμία αν γίνεται. Βαπόνα Σπιράλ Automatic. Μα δε σ' αρνήθηκα. Και του λέω πόσες μέρες έχεις να φας. Λέει άστο μην το ρωτάς. Του λέω πάρε από εκεί λίγο αίμα. Ιωχοχο, σ' ένα βαθύ που δρούμι. Ιωχοχο, ιωχοχο, με ένα μπουκάλι ρούμι. Μια παραγγελία για την Παρασκευή θα ήθελα. Ένα τραγούδι από το καινούριο δίσκο του Μορφωνιού, στο οποίο συμμετέχει η Νατάσα Υποφιλιού. Το θα έρθει μια μέρα. Το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Θα έρθει μια μέρα, θα το δεις. Ο φόβος θα είναι ξαπλωμένος κατά γης. Θα εγωδιάζουν οι πλήγες. Δεν θα νικάει πια ο πόλος. Για να έρθει η στιγμή που θα τραγουδήσουμε σε μεγάλες συναυλίες, όπως η απόψινή, πως υπήρξε μια θλιβερή εποχή που τα αφεντικά μας γελάγανε με τα όνειρά μας. Να το θυμάστε παιδιά και αδέρφια μας. Μια μέρα θα γίνουν όλα δικά μας. Θα έρθει αυτή η μέρα, σου το υπόσχομαι. Θα είσαι εκεί. Θα είσαι εκεί. Καλό θα είναι να παίζετε αυτό που είχα ακούσει το δίλεπτο ρε εσύ Αποστόλη προχθές που είχατε παίξει. Τι λέει ο Τσίπρας και τι λέει ο Μητσοτάκης με τα προγράμματα τα οποία είναι ίδια. Δεν είναι ίδια αφού λέει ο Τσίπρας ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Άρα... Και όχι, δεν είμαστε το ίδιο. Μπράβο! The call 9 days. Το έχω ξαναπεί ότι το ένα είναι βαθύ μπλε και το άλλο είναι γαλάζιο παλ που θα λέγαμε. Μπορείς να το λες κόκκινο κερασάκι που του αρέσει κιόλας. Που ήθελε να είναι και κόκκινο, και... τρομάρα να ντουρθεί. Οι τράπεζες κλειδονίζονται ξανά. Και αν τα πιστωτικά ιδρύματα δεν στέκουν καλά στα πόδια τους, δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη. Θέλουμε οι τράπεζες να υπηρετούν την οικονομία, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις. Αυτός άλλωστε είναι ο κοινωνικός του ρόλος. Γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας. Η Μούτις αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Ο διεθνής οίκος Μούτις αναβάθμισε κατά 2 μονάδες την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας. Γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας. Κάναμε τη χώρα μας παράδειγμα προς μίμηση. Αλλά η χώρα αποτελεί σήμερα ένα ευρωπαϊκό παράδειγμα επιτυχίας. Γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας. Η βιομηχανία είναι λειτουργήμα κοινωνικής σκοπιμότητας. Και η βιομηχανία ως βιομηχανία πρέπει να στηριχθεί, στηρίζοντας τους ανθρώπους της βιομηχανίας. Γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας. Να'ρθει ο Μακλάραν, να'ρθει ο Σάτσμον, να'ρθει ο Γκούντμαν, να'ρθει ο Ρομπέν. Να'ρθει ο Σεφέρης, να'ρθει και ο Ρώτα, να'ρθει ο Μικέλης, να'ρθει και ο Ντασέν. Να'ρθει ο Ντίλιγκερ, να'ρθει ο Βέγκος, να'ρθει ο Γκέρσουιν, να'ρθει και ο Μπρακ. Να'ρθει και ο Άμποτ με το Κοστέλο, να'ρθει ο Τσιτσάνης και να'ρθει και ο Μπακ. Επιτέλους, Μπαλουρδοχιονάτη. Με βρίσκεις. Επιτέλους, σε βρίσκω. Τι θέλεις. Τέλω. Τέλω πον, θα λες. Τέλω πον. Τέλω πον. Τέλω πον, λοιπόν, από Τσάμπα Γουάμπα. Τσάμπα Γουάμπα. Enough is enough. Δηλαδή, ως εδώ που λέμε, ναι. So here we go again. Same idea, different song. Better of all the anti-fascists gone. The words get tired when you hear them every day. The Nazis changed, but they never went away. Και γενιά του χάους, αυτό που λέει, παράστα ανήκανα που για να επιβιώσουν ανέπτυξαν μέσα στο μυαλό τους τη διαστροφή, κυριάρχησαν και μάθαν με τη δύναμη που έχουν υποταγή να αφού δεν το ξέρεις. Απλώσαν την πρόμα τους τόσο πολύ τριγύρω, δεν τους αντέχει πάνω τους άλλο αυτή η γη. Πρέπει να είναι προκατακλυσμιές εικόνες. Παράστα ανήκανα που για να επιβιώσουν ανέπτυξαν μέσα στο μυαλό τους τη διαστροφή, κυριάρχησαν και μάθαν με τη δύναμη που έχουν. Έγινε. Δηλαδή χάθηκε ο κόσμος να ακούσει ένα Κωνσταντίνο Αργυρό, κάτι πιο απλό, ε. Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα. Ξημερώματα δίνεις επιδόματα. Ντολμαδάκια. Ένα αρχίδι σε κάθε ενήλικο. Την άλλη φορά, ναι, τώρα δεν μου ήρθε. Είναι κοντά αυτά τα δύο πράγματα. Το φαντάζομαι. Του σούπα. Μοιάζουν με τον Αργυρό. Σε ένα βαθύ πουντρούμι. Με ένα μπουκάλι ρούμι. Στην πάντα να περάσει η παρέα μας. Ιουχάγια. Στην πάντα να περάσει η παρέα μας. Ιουχάγια. Ιουχάγια. Έλα, Αποστολή. Έλα. Στου αγωνιστικού μου χαιρετισμού. Πάρτου. Θέλω παραγγελία. Αλλά θα μου τη βάλει γιατί την προηγούμενη φορά δεν μου την έβαλε. Θα τη φάσει την παραγγελία σου, λέγε. Παίξε το εδώ τη κρίση από Θανάση Παπακοσταντίνου, δε φίλε. Ρώτησα το σκύλο μου το ρίβα άμα νιώθει Έλληνας αυτοκτονάς ή κάτι σχετικό. Εκείνος χασμουρήθηκε, επέστρεψε στον ύπνο και ανάσα του ήταν όμορφη σαν κύμα στο γυαλό. Λέω γάμο το φασισμό. Γυρνώ στην άγρια ροδιά και τη ρωτώ τα ίδια αν Ελληνής αισθάνεται λουσμένη από το φως. Πήρα σκυτάλι για ζωή, για θάνατο σκυτάλι, μου απαντάει ο κόκκινος στα κλόνια της Ανθός. Σαν φύλλα ο φασισμός.